کب تک ہے ظلم کا اندھیارا برما کے سب زاروں میں، کب تک ہے ظلم کا اندھیارا برما کے سب زاروں میں، بدلے گی آتش نمرودی ارکان تیرے گلزاروں میں، کب تک ہے ظلم کا اندھیارا برما کے سب میں، یہ سخت سفر ننگے پاؤں یہ منزل کالے کوسوں کی، یہ سخت سفر ننگے پاؤں یہ منزل کالے کوسوں کی، کچھ فکر نہیں تم بڑھتے چلو تلواروں کے جھنکاروں میں، کب تک ہے ظلم کا اندھیارا برما کے سب زاروں میں، بدلے گی آتش نمرودی ارکان تیرے گلزاروں میں، اجڑے ہوئے آنگن میں بہنے رو رو کر آج یہ کہتی ہیں، اجڑے ہوئے آنگن میں بہنے رو رو کر آج یہ کہتی ہیں، ہم چھپنے والی سورج سے بکتی ہیں کھلے بازاروں میں، کب تک ہے ظلم کا اندھیارا برما کے سب زاروں میں، بدلے گی آتش نمرودی ارکان تیرے گلزاروں میں، اے مسلم دنیا کمانے کی خواہش میں نہ دل کو الجھانا، اے مسلم دنیا کمانے کی خواہش میں نہ دل کو الجھانا، کر سودا رب سے اس جا کا مظلوموں کے بازاروں میں، کب تک ہے ظلم کا اندھیارا برما کے سب زاروں میں، بدلے گی آتش نمرودی ارکان تیرے گلزاروں میں، تم کوہساروں کے بیٹے ہو تو دریاؤں کے شناور ہو، تم کوہساروں کے بیٹے ہو تو دریاؤں کے شناور ہو، تم لوگ تو کھیلنے والے ہو طوفانوں میں مجداروں میں، کب تک ہے ظلم کا اندھیارا برما کے سب زاروں میں، بدلے گی آتش نمرودی ارکان تیرے گلزاروں میں، وہ جن کے دودھ میں شامل ہے زمزم کی طہارت کی خوشبو، وہ جن کے دودھ میں شامل ہے زمزم کی طہارت کی خوشبو، وہ جن کی شباہت ملتی ہے کوثر کی مصفیٰ داروں میں، کب تک ہے ظلم کا اندھیارا برما کے سب زاروں میں، بدلے گی آتش نمرودی ارکان تیرے گلزاروں میں، تم ان ماؤں کے بیٹے ہو جو پتھر پانی کرتی ہیں، تم ان ماؤں کے بیٹے ہو جو پتھر پانی کرتی ہیں، جو در سے شجاعت دیتی ہیں معصوموں کو گہواروں میں، کب تک ہے ظلم کا اندھیارا برما کے سب زاروں میں، بدلے گی آتش نمرودی ارکان تیرے گلزاروں میں، یا رب کوئی غیرت مند آئے اور ظلم کا قصہ پاک کرے، یا رب کوئی غیرت مند آئے اور ظلم کا قصہ پاک کرے، یوں کب تک لاشیں تیریں گی برما کے خونی دھاروں میں؟ کب تک ہے ظلم کا اندھیارا برما کے سبزاروں میں؟ بدلے گی آتش نمرودی ارکان تیرے گلزاروں میں؟ اے مرد مسلمان جاگ ذرا، تیرا شوق شہادت کیوں سویا؟ اے مرد مسلمان جاگ ذرا، تیرا شوق شہادت کیوں سویا؟ وہ دار نہیں تلواروں میں، وہ جوش نہیں یلغاروں میں؟ کب تک ہے ظلم کا اندھیارا برما کے سبزاروں میں؟ بدلے گی آتش نمرودی ارکان تیرے گلزاروں میں؟ اللہ کی زمین کیوں تنگ ہوئی اس دور میں تجھ پہ اے مسلم؟ اللہ کی زمین کیوں تنگ ہوئی اس دور میں تجھ پہ اے مسلم؟ یہ راز تجھے مل جائے گا قرآن کے ہی سپاروں میں۔ کب تک ہے ظلم کا اندھیارا برما کے سبزاروں میں؟ بدلے گی آتش نمرودی ارکان تیرے گلزاروں میں؟ کب تک ہے ظلم کا اندھیارا برما کے سبزاروں میں؟ بدلے گی آتش نمرودی ارکان تیرے گلزاروں میں؟